рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток. Дзед Мікалая Харытон Клімёнак цяжка працаваў у Амерыцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новую ўладаю. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі. Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стралялі каля галавы, з-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. І да канца гадоў быў глухі. Дык вось, хто быў бандыт, ці гэты Пётр Харытонавіч, ці гэтыя партызаны? Я думаю, што большымі бандытамі былі партызаны. Мы даходзім да магілы Яўгена Клімёнка, якога забіў дзядзька Мікалая. Гэта магіла ахвяры. Ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, таксама былі ахвяры. Поэтому это, можна сказаць так, што ахвяра сваіх ахвяраў. А чым ён займаўся? За калектывізацію, за рабаванне уласнікаў, відаць, надта многа насалю людзям. І поэтому людзі, можа, даже вымушаны былі звернуцца да ж сама Петра Харитоновича, каб ён яго паставіў на місце. На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.